bez bólu przez całą noc. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 czerwca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polsko-niemieckie sąsiedztwo w ciągu ostatnich lat to jedno z większych osiągnięć w Europie, mówił w Warszawie prezydent Niemiec. Jutro dotrze do nas zwrotnikowa masa powietrza, ale najgoręcej będzie w sobotę i niedzielę. Decyzję w sprawie szczepionek Moderny dla młodzieży Europejska Agencja Leków ogłosi w lipcu. Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy miał przełomowy charakter w naszej historii, powiedział prezydent Andrzej Duda. Wyraził także zadowolenie z faktu, że prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przybywa z wizytą w Warszawie w dokładnie 30. rocznicę podpisania dokumentu. Miał przełomowy charakter w naszej historii, był podpisany także i trzeba sobie jasno powiedzieć, w niezwykle przełomowym czasie. To był rok 1991, tuż po głębokich przemianach, które następowały wtedy w Polsce, w Niemczech, w Europie, o zmianach ustrojowych, czy w trakcie zmian ustrojowych, bo ten proces zmian ustrojowych przecież trwał bardzo długo. Traktat otworzył nowy rozdział w czasem burzliwej historii między nami i był to rozdział nadziei, mówił z kolei prezydent Niemiec. Pan prezydent pokazał, że wcale nie musimy niczego upiększać w naszym sąsiedztwie. Oczywiście, że czasami bywają różne interesy, różne punkty widzenia, ale to, co jest ważne, i chciałbym to podkreślić, nasze sąsiedztwo należy do większych osiągnięć ostatnich 30 lat. Prezydenci obu krajów spotkali się na Zamku Królewskim w Warszawie z przedstawicielami polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Przed falą upałów ostrzegają synoptycy. Jutro zwrotnikowa masa powietrza dotrze do centrum kraju, ale najgoręcej będzie w sobotę i niedzielę. Ostrzeżenia przed upałem drugiego i słabszego pierwszego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Ostrzeżenia drugiego stopnia, zachód, północ, centrum, też częściowo południe. Dla Polski wschodniej i południowo-wschodniej tutaj są ostrzeżenia pierwszego stopnia. W sobotę i niedzielę na południowym zachodzie termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. Jak podkreśla Grzegorz Walijewski, tak wysoka temperatura jest niebezpieczna dla zdrowia. Uzupełniajmy płyn. Bądźmy w chłodzie, bądźmy w cieniu. Pamiętajmy o starszych, o dzieciach. Pamiętajmy o zwierzętach, bo one też potrzebują wody, potrzebują cienia. Zgodnie z prognozami, ochłodzenie ma nadejść we wtorek. Marta Szulborska, Polskie Radio. Będą szybsze połączenia kolejowe między państwami Grupy Wyszehradzkiej. Kolej dużych prędkości to inicjatywa Węgier, mówił na spotkaniu z ministrami z Węgier, Czech i Słowacji szef polskiego resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dzisiejszy czas przejazdu pociągiem pomiędzy Polską, Słowacją, Czechami, a Węgrami skrócimy co najmniej o połowę. Przybliżymy się po prostu tak, jak przybliżają się państwa dzięki nowoczesnym technologiom komunikacyjnym. Ministrowie Grupy Wyszehradzkiej wizytowali fragment nowej drogi S7 w Małopolsce, prowadzący ze Szczepanowic do Widomej. Decyzję w sprawie szczepionek firmy Moderna dla młodzieży od 12 do 17 lat Europejska Agencja Leków ogłosi w lipcu. Obecnie preparaty tej firmy mogą być podawane w Unii osobom od 18 roku życia. Kilka tygodni temu Moderna zwróciła się do agencji o zgodę na podawanie szczepionek nastolatkom. Wiceszef Europejskiej Agencji Leków Noël Vatillon powiedział, że eksperci badają obecnie w przyspieszonej procedurze dane, które dostarczyła Moderna. Włączając w to obszerne kliniczne badania z udziałem nastolatków od 12 do 17 roku życia. Firma przeprowadziła badania na grupie 2,5 tysiąca osób i jak informuje, wykazały one, że dwie dawki były skuteczne w zapobieganiu zakażeniom koronawirusem. Moderna jako druga zwróciła się o rozszerzenie zezwolenia na stosowanie szczepionek przeciw COVID-19. Pierwsze było konsorcjum BioNTech i Pfizer, które pod koniec ubiegłego miesiąca otrzymało autoryzację unijnej agencji i ostateczną zgodę Komisji Europejskiej na podawanie preparatów nastolatkom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sześć premier planuje Teatr Wielki Opera Narodowa w nowym sezonie artystycznym. Będą to m.in. Boris Godunow, Fidelio Dracula z choreografią Krzysztofa Pastora i Cyganeria Barbary Wysockiej. Mariusz Treliński mówi, że sięga po Borysa Godunowa po raz kolejny. To jest spektakl, który powstaje w koprodukcji z operą w Tokio. Mamy fantastyczną obsadę, ponieważ Jewgini Nikitin, śpiewak Teatru Maryjskiego, jeden z najlepszych śpiewaków Giergiewa, zaśpiewa rolę Godunowa. Będzie również Michał Szuster, który śpiewał tę rolę w Met. I to jest jeden z najciekawszych szujskich w tej chwili na świecie. 24 września przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji Teatr Wielki Opera Narodowa organizuje koncert pod tytułem Norwidowskie Teatrum Mundi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Ten mecz na Euro waży więcej niż inne. Duńczycy w Kopenhadze grają od 18 z Belgami i do przerwy prowadzą 1-0. Posłuchajmy, jak gola Josefa Poulsena skomentowali dziennikarze duńskiego radia. Przed spotkaniem i w jego trakcie wiele odniesień do sobotniego wypadku Christiana Eriksena. Zanim sędzia gwiznął po raz pierwszy, kibice odśpiewali You'll Never Walk Alone, znane głównie z Anfield, gdzie na co dzień grają piłkarze Liverpoolu. W 10 minucie ze względu na numer, z jakim grywał Eriksen, mecz został przerwany. Zawodnicy i kibice bili brawo w geście solidarności z pomocnikiem Interu Mediolan. Wracając do wydarzeń na boisku, Duńczycy wyjątkowo zmotywowani atakują rywali bardzo wysoko. I z niecierpliwością czekamy na drugie 45 minut. To spotkanie w grupie D. Wcześniej w grupie C Ukraina ze sporymi problemami 2-1 pokonała Macedonię Północną. Przed nami od 21 jeszcze mecz w tej samej grupie, Holandia kontra Austria. I jeszcze jeden ważny wątek piłkarski. Gianluigi Buffon wraca na stare śmieci. W wieku 43 lat podpisał kontrakt z Parmą. To stąd startował do wielkiej kariery. Parma właśnie spadła do Serie B. Klub poinformował o tym, zamieszczając w mediach społecznościowych żartobliwy filmik z udziałem Buffona i prezesa Parmy, Kyla Krausa, nawiązujący do trailera filmu Powrót Supermana. Okay, Kyle, I'm in. Great news. Welcome home. I'm back. O możliwości powrotu bramkarza do Parmy mówiło się od kilku dni. Prezentacja Buffona odbędzie się w przyszłym tygodniu. Zostanie kapitanem drużyny. Bramkarz jako gracz Parmy zadebiutował we włoskiej ekstraklasie 26 lat temu. Miał wtedy zaledwie 17 lat. Grał w klubie przez 6 sezonów, zdobywając Puchar UEFA i Puchar Włoch. Potem grał w Juventusie. Od 2001 roku przez 17 lat był pierwszym bramkarzem włoskiej reprezentacji, z którą został mistrzem świata i wicemistrzem Europy. Przez lata uważany był za najlepszego bramkarza na świecie. Jak poinformował amerykański prezes Parmy, nie musiał długo namawiać Buffona do powrotu. Dodał, że celem klubu jest natychmiastowy powrót do Serie A. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na zakończenie tenis i deklaracja Rafy Nadala o rezygnacji z występu w Wimbledonie i Igrzyskach Olimpijskich. Współrekordzista w liczbie zwycięstw w imprezach wielkoszlemowych tłumaczy decyzję przemęczeniem i nie do końca zaleczonymi urazami. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie po 21. Noc będzie pogodna i gdzieniegdzie już tropikalna. Na termometrach od 8 stopni w Kotlinach Karpackich do nawet 19 na zachodzie. Piątek bezchmurny lub zachmurzenie małe. Na termometrach 26 stopni na Podhalu, 28 na wschodzie, 33 miejscami na zachodzie. Tylko na Halu około 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Bo już teraz czereśnie 50% taniej, 14,99 za kilogram. A pomidory truskawkowe 50% taniej, 4,99 za opakowanie 500 gramów. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Viva el Tango. Najpiękniejsze tanga świata w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Klaudiusz Baran i Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy.

Tak, wiem, że ostatnio w tych naszych spotkaniach dosyć często sięgam do muzyki grupy Marillion i często też z tego okresu, no ale nawet gdybym chciał dzisiaj przemilczeć ten fakt, no to Państwo nie dadzą mi. Dostałem wiele próśb o to, by dzisiaj nie zapomnieć o tym, że dokładnie 36 lat temu światło dzienne ujrzała trzecia studyjna płyta grupy Marillion, płyta najważniejsza, myślę, tak można powiedzieć, w każdym razie ta, która przyniosła przełom w historii grupy, duży przebój Kaylee, oczywiście Lavender także. Cały album to rzecz koncepcyjna, nagrana w Berlinie w studiu Hansa, jako właściwie jeden taki spójny muzycznie album, ale także tekstowo stanowiący jedną całość. Jednak wtedy w Berlinie muzycy grupy Marillion także zarejestrowali dwa dodatkowe utwory, które nigdy nie były częścią płyty Misplaced Childhood, bo nie wiem, czy podałem tytuł. Chodzi oczywiście o ten album. No i te dwa utwory, które gdzieś tam znalazły się na stronach bez singli, moim zdaniem co najmniej są równie udane jak te ze stron A. No to jeszcze pozostaniemy przy muzyce grupy Marillion, tym razem właśnie utwór, który pojawił się na stronie B singla Lavender, czyli Freaks. Yeah. All the best freaks are here. Grupa Marillion. Fragment sesji nagraniowej do płyty Misplaced Childhood, płyty, która dzisiaj obchodzi swój jubileusz 36-lecia. I pozostaniemy jeszcze przy takich jubileuszach, bo ten utwór pojawił się na singlu dokładnie 25 lat temu. Ale jego historia, jego geneza sięga trochę wcześniejszych czasów, to był rok 83., gdy do grupy Queen, do studia nagraniowego zawitał niejaki Rod Stewart. Panowie trochę podżemowali, poimprowizowali, coś tam zarejestrowali. No i właśnie wtedy narodził się pomysł na piosenkę Let Me Live, która dopiero została dokończona po śmierci Freddiego Mercurego i trafiła na album Made in Heaven. To teraz grupa Queen i Let Me Live. Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take. Baby, why don't you give me a brand new start? So let me live. Take another piece of my heart. Make a brand new style, baby. Baby, baby, baby, baby, baby. Taki Queen gospelowy. Ten utwór pojawił się na singlu dokładnie 25 lat temu, a ja czekam, kiedy panowie pochwalą się na przykład jakimś tym oryginalnym nagraniem z 83 roku z udziałem Roda Stewarta. To byłoby coś. Chociaż i tak mamy na co czekać od 2-3 lat. Grupa zapowiada na przykład piękne wydawnictwo The Miracle z bonusami, z różnymi ciekawostkami, ale też miało się ukazać w zeszłym roku, miało się ukazać 2 lata temu i ciągle jak nie było, tak nie ma. To jest program Trzeci Polskiego Radia, audycja w tonacji trójki. Zaczęliśmy od muzyki z przeszłości, to teraz biegniemy w przyszłość, bo ten album pojawi się w sprzedaży dopiero jutro. Duszę czarne widzę, ogarniają wokół czarne dusze we mnie. złudzenia podrze jaśń. Kto wierzył w dobro, żywiąc zła? Kto miał złudzenia podrze jaśń? Oczywiście zespół Obrazki, znany dobrze Państwu już z anteny trójkowej, ale jutro ten zespół będzie mógł cieszyć się swoją pierwszą pełnowymiarową płytą, album, który będzie nosił tytuł Do Powiedzenia. Będzie rozpoczynał, a właściwie rozpoczyna utwór Cień, którego posłuchaliśmy przed chwilą. Ja serdecznie oczywiście zachęcam Państwa do zapoznania się, jeśli ktoś nie miał okazji jeszcze poznać grupy Obrazki. Obrazki pisane przez QI na końcu, bo wiem, że czasami Państwo szukają i nie mogą znaleźć tego zespołu, a warto, naprawdę warto. No dobrze, to lecimy dalej. Nieraz już tutaj wspominałem, że tęsknię za koncertami, dlatego z niezwykłą radością donoszę za każdym razem, gdy pojawiają się nowe daty, nowe informacje o koncertach. No i na przykład w najbliższy weekend, a właściwie już w piątek, zacznie się festiwal Wszyscy, przegląd właściwie rockowy, Wszyscy śpiewamy na rockowo. To festiwal, który odbywa się od wielu, wielu lat, już taki z renomą w Ostrowie Wielkopolskim. Jutro Organek, ale potem w weekend na dwóch koncertach będziemy mogli posłuchać różnych młodych artystów. Bardzo serdecznie zapraszam, jeśli ktoś będzie w okolicy. Ja się wybieram jak najbardziej, by posłuchać między innymi właśnie tych nowych artystów, których mam nadzieję potem będziemy mogli posłuchać na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To będzie 33 już międzynarodowy przegląd i przypominam, zaczyna się w piątek 18 czerwca od koncertu Organka, a potem 19 i 20 czerwca przesłuchania konkursowe. To wszystko w Ostrowie Wielkopolskim i w takim razie posłuchamy sobie teraz zespołu, który na poprzedniej edycji został laureatem, a nazywa się Bitu. We'll be right back. God is an Algorithm, grupa Bitu, czyli laureat poprzedniej edycji przeglądu Wszyscy Śpiewamy na Rokowo, który w ten weekend w końcu się odbędzie w Ostrowie Wielkopolskim. Serdecznie zapraszam, a teraz sięgniemy po płytę, która jest nowa, bardzo świeża, no ale tak naprawdę to tylko wznowienie czegoś sprzed wielu, wielu lat, czegoś na co czekaliśmy, bo długo tej płyty nie było na rynku. Yes! Urszula i Jumbo, Smutno jest zo. To był album, który oryginalnie ukazał się w 92 roku. Teraz został odświeżony i wydany ponownie, co na pewno ucieszy fanów, którzy polowali na to wydawnictwo od lat. Bardzo specyficzny okres twórczości Urszuli. Po latach spędzonych na współpracy z Budką Suflera próbowała odnaleźć się na nowo, na początku w Stanach Zjednoczonych. Tam wyjechała ze Stanisławem Zybowskim. Tam właśnie powstała ta płyta. No i nie odnieśli sukcesu za oceanem, co chyba dobrze wpłynęło na karierę Urszuli, bo wtedy wróciła do kraju. No i wszystko zaczęło się dziać na nowo. Z tamtego okresu pochodzi jeden piękny przebój. W Polsce on nosił tytuł Rysa na szkle. Na tej płycie pojawił się w wersji dwujęzycznej jako I'm on my own. on my own, czyli Rysa na szkle, Urszula i Jumbo. Pozostało niemal dokładnie 10 minut do godziny 20. No to jeszcze jedna ważna rocznica. Dokładnie 17 czerwca 81 roku grupa Pink Floyd zakończyła koncerty promujące trasę, promującą album The Wall. Wspaniałe widowiska. Te ostatnie koncerty odbyły się w Londynie. To była druga seria tychże występów w tym mieście, bo generalnie grupa pojawiła się tylko, jeśli dobrze pamiętam, w czterech miejscach na świecie z tym widowiskiem wtedy. Bo po latach oczywiście Roger Waters odtworzył to i udało się jednak zrobić coś więcej. Wtedy technicznie było to niemożliwe, by grupa pojechała w taką normalną trasę. Mieli szalone pomysły. Chcieli nawet zabrać ze sobą własną salę koncertową, taką w kształcie robaka nadmuchiwaną. No ale okazało się to niewykonalne, więc ograniczyli się tylko do kilku koncertów. Te koncerty były rejestrowane oczywiście, filmowane, bo miał powstać film The Wall. Ale okazało się, że jednak nagrania, które zostały zrealizowane wtedy, nie do końca spełniały oczekiwania muzyków. No i ostatecznie Alan Parker, wiadomo, nakręcił piękny obraz, który dzisiaj jest absolutną klasyką. To wracamy do koncertów grupy Pink Floyd z 81 roku. Tak się to wszystko rozpoczynało. Flash. Tak rozpoczynały się koncerty The Wall grupy Pink Floyd. No i ten samolot, który także w Polsce kilkakrotnie się rozbijał. Dobrze, to tyle na dziś. Dziękuję Państwu. No, to były ostatnie koncerty Pink Floyd z Rogerem Watersem, więc myślę, że warto jeszcze na chwilę do nich wrócić. Na zakończenie jeszcze utwór Hey You. To była audycja w tonacji trójki, którą zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Hirmuci i życzę Państwu miłego wieczoru.